Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polski Radioprogram Trzeci, poniedziałek, 13 marca, jest 11. Serwis informacyjny Trójki, Anna Kowalik-Brankati. O pomocy i odbudowie Ukrainy rozmawiają w Sejmie członkowie podkomisji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Ponad 5 700 000 zł za naruszenie interesów konsumentów. Karę na Deutsche Bank Polska nałożył Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów. Strajki ostrzegawcze na lotniskach w Niemczech potrwają do późnej nocy. Od początku inwazji Rosji na Ukrainę Polska stoi na stanowisku, że jest to wojna kluczowa dla całej wolnej Europy. Mówił o tym wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. W polskim parlamencie trwa posiedzenie sejmowej podkomisji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO na temat odbudowy Ukrainy. Wicemarszałek Terlecki podkreślił, że ważnym aspektem pomocy jest przyjęcie ukraińskich uchodźców. Od pierwszego dnia wojny do Polski przybywali uchodźcy, to były głównie kobiety i dzieci. W sumie przez ten rok, przez Polskę przemieściło się około 10 milionów Ukraińców. W tej chwili mamy w Polsce mniej więcej 1,5 miliona. Te pierwsze dni, tygodnie, miesiące zaskoczyły właściwie wszystkich skalą gościnności i przychylności polskiego społeczeństwa wobec tych uchodźców. W posiedzeniu bierze udział 30 parlamentarzystów z państw członkowskich NATO. Obecni są również deputowana Ukraińskiej Rady Najwyższej Galina Michajluk oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz. Według danych WHO rosyjscy żołnierze uprowadzili z okupowanych regionów Ukrainy około 6 tysięcy dzieci. Władze Ukrainy informują o co najmniej 13 tysiącach takich przypadków. Nieletni są poddawani indoktrynacji i wykorzystywani w projektach kremlowskiej propagandy. Dzieci są zmuszane do pisania listów do rosyjskich żołnierzy walczących na froncie i odwiedzania tych, którzy przebywają w szpitalach. Są zmuszane do oglądania relacji z konferencji prasowych rzecznika Ministerstwa Obrony i przygotowywania spektakli poświęconych rosyjskiej armii. Obrońca praw człowieka Paweł Lisjański zwraca uwagę, że w wielu przypadkach rosyjska administracja zmienia dane personalne dzieci, aby utrudnić ich odnalezienie. Mam wiarygodne informacje, że w sierocińcach w procesie adopcji zmieniano dzieciom imiona i nazwiska. Dlatego odnalezienie takiego dziecka staje się praktycznie niemożliwe. Tego typu działania międzynarodowe prawo kwalifikuje jako zbrodnie wojenne i akty ludobójstwa. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Mieszkańcy lokali wybudowanych z programu Mieszkanie Plus mają zamrożone stawki czynszu. Poinformował o tym w Trójce minister rozwoju Waldemar Buda. Dodał, że ma to związek z podwyżkami. W mieszkaniach wybudowanych w Zamościu czynsz sięgał w tym roku nawet 3000 zł. Dlatego PFR Nieruchomości postanowił, że czynsze nie będą waloryzowane o wskaźnik inflacji przez 3 lata. Decyzja dotyczy wstecznie opłat od początku tego roku. To jest inwestycja, która musi się spłacać, bo na te inwestycje były zaciągane zobowiązania, więc PFRN musi mieć na spłatę zobowiązań również związanych z budową tego bloku, tego mieszkania. Natomiast myśmy podjęli decyzję o tym, że te stawki czynszu zamrozimy i te wszystkie podwyżki, które się pojawiły od 2023 roku, teraz od stycznia, z mocą stycznia zamrozimy i nie będzie podwyżek w najbliższym czasie. Minister zapowiedział też, że program Mieszkanie Plus będzie stopniowo wygaszany w związku z programem Bezpieczny Kredyt 2%, który jutro trafi na posiedzenie rządu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Deutsche Bank Polska ponad 5 700 000 zł kary za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Bank jednostronnie zmienił wysokość części opłat i wprowadzał konsumentów w błąd, mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Uważa, że klienci banku powinni otrzymać zwrot nienależnie pobranych opłat. Deutsche Bank Polska przekazywał konsumentom nieprawdziwe informacje, czym wpływał na ich decyzje dotyczące uiszczania bezpodstawnie narzuconych przez siebie opłat za wystawienie zaświadczeń dotyczących kredytów hipotecznych. Po prawomocnieniu się decyzji Deutsche Bank Polska, oprócz zapłaty kary finansowej, będzie musiał poinformować konsumentów o możliwości uzyskania zwrotu opłat za wydane zaświadczenia bankowe. Decyzja UOKiK-u jest nieprawomocna, a bank może się od niej odwołać. W Niemczech rozpoczęły się strajki ostrzegawcze na kilku większych lotniskach. Przystąpiły do nich m.in. porty w Berlinie, Bremie, Hamburgu i Hanowerze. Protesty potrwają do późnej nocy. Na hamburskim lotnisku strajk rozpoczął się już wczoraj wieczorem. W Berlinie odwołanych zostało 200 lotów. Z utrudnieniami musi się liczyć około 27 tysięcy osób. Do strajków w niemieckich portach lotniczych wezwał Związek Zawodowy Verdi. Powodem jest toczący się od lat spór o wynagrodzenie za pracę w niekorzystnych porach, czyli głównie w nocy, weekendy i święta. Personel ochrony lotów próbuje wynegocjować podwyżkę już od 2013 roku. Oliwy do ognia dolały ostatnio oscylująca wokół 9% inflacja i wojna na Ukrainie, powodująca wzrost cen żywności i energii. Pracownicy stołecznego lotniska strajkowali już pod koniec stycznia. Również wtedy odwołano wszystkie połączenia. Do strajków doszło też w lutym w dwóch największych portach lotniczych na Drenii Północnej Westfalii, w Düsseldorfie i Kolonii. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie cała Polska pod chmurami. Opowiadałem Państwu godzinę temu o takich dziurach w chmurach w Małopolsce i na Podkarpaciu i ten stan się utrzymuje, ale już połowa, zachodnia połowa kraju w strefie opadów. Te opady są bardzo różne. Synoptycy mówią o opadach deszczu na północnym wschodzie, początkowo śniegu i deszczu ze śniegiem i to wszystko przechodzi w deszcz. Przejściowo również marznący, więc miejscami może być bardzo ślisko, czyli gołoleć na drogach i chodnikach. Proszę uważać. Temperatura od 5 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 14 najcieplej lokalnie na południu. Wiatr umiarkowany, tylko nad morzem i w górach silny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 11. Dzień dobry, mówimy wszystkim tym, którym jeszcze nie mówiliśmy. Trójka przed południem. Michał Jakubik, Monika Suszek i Witold Lazar. W tym składzie będziemy dla Państwa do godziny 12, czyli jeszcze przez godzinę. Proszę sobie zaparzyć coś, co Państwo lubią i zapraszamy na kolejną filiżankę dzisiejszej Trójki przed południem. Don't you think?

Na miejscu 29 w ostatniej liście była Nirvana Something in the Way i to był spadek aż o 6 pozycji. Coraz niżej Lux Torpeda, tym razem dali Państwo jej 28 miejsce. Chodzi o utwór Hydra. A teraz to już Państwo biorą sprawy w swoje ręce, czyli zachęcam do odwiedzin internetowej strony. Na lptpolskieradio.pl można zobaczyć 30 i 3 propozycje. Proszę głosować, a ja zapraszam Państwa serdecznie na kolejne, równo 50. wydanie Listy Przebojów Trójki w piątek od 19. Lista Przebojów Trójki. To Państwo układają ten program, więc przy 50. jubileuszowym jego wydaniu warto wziąć w tym udział. lpt.polskieradio.pl. Mają Państwo czas na głosowanie do piątkowego południa. Program Trzeci Polskiego Radia. podzielone murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej stronie kuchenka. Mój dom murem podzielony, podzielone murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej. Trójka przed południem, 23 minuty po godzinie 11. Proszę Państwa, wiosna nadchodzi. Nadejść nie może, no ale to oznacza, że na ulice polskich miast powracają rowery miejskie. I to się już dzieje, to widać. Ten rok to prawdziwa rewolucja z dwóch powodów. Duże zmiany czekają na użytkowników systemu w wielu aglomeracjach. Po pierwsze, na Śląsku, Pomorzu i w Warszawie w tym roku będzie można jeździć rowerami czwartej generacji, wyposażonymi w oloki oraz systemy GPS. Co to takiego, o tym za chwilę. Po drugie, po zimowej przerwie rowery nie powróciły do mniejszych miast. O przyszłości systemów rowerów publicznych i o nowinkach związanych z tym programem już teraz. Trójkowy punkt techniczny. Paweł Turski. Dzień dobry. Jak widać za oknami idzie wiosna, a wraz z nią początek sezonu rowerowego. Ten, można już powiedzieć, w wielu miastach naszego kraju został zainaugurowany, a to za sprawą rozpoczęcia się kolejnych sezonów funkcjonowania systemów rowerów publicznych. W wielu miejscowościach nowy sezon nie oznacza zmiany. Na ulice po przerwie zimowej po prostu powróciły dobrze znane mieszkańcom stacje oraz rowery. Inaczej jest jednak w przypadku Warszawy i już wkrótce inaczej będzie na Śląsku. Rok 2023 to w stolicy początek obowiązywania nowego kontraktu. Kontraktu, który zakłada rewolucyjne zmiany. Główną ideą jest zminimalizowanie infrastruktury, czyli tych ciężkich stacji ze stojakami, z elektroniką, które były uzbrojone. Terminal został zastąpiony aplikacją. Mówił Tomasz Wojtkiewicz, CEO Next Bike Polska. Stacje zostały zastąpione przez bierne pylony informacyjne. Likwidacja stacji z elektrozamkami oraz terminali była możliwa dzięki przeniesieniu elektroniki na rowery. Podstawową różnicą to jest elektrozamek, czyli tak zwany olok, który znajduje się na tylnym kole, jest to jednocześnie blokada roweru, czyli jakby uniemożliwienie korzystania z roweru osoby, która go nie wypożyczyła. Drugą rzeczą to jest to, że jest to jakby tak naprawdę urządzenie, które pozwala nam śledzić te rowery, kontaktować się z nimi, wypożyczać, zwracać, naliczać opłaty, czy dla bezpieczeństwa samego przeciwko jakby kradzieżom czy dewastacjom, no bo ten rower odszukamy. Rowery wyposażone w oloki, czyli w automatyczne, połączone z siecią blokady, nazywa się rowerami miejskimi czwartej generacji. Przeniesienie elektroniki na rowery nie spowodowało, co ciekawe, jednak zwiększenia ich wagi. Pojazdy są nawet lżejsze, średnio o 5 kilo. Tył roweru bowiem odciążono. Jeżeli ktoś z Państwa zastanawiałby się jeszcze, jakim cudem oloki na rowerach mogą funkcjonować, skąd biorą one prąd, to już odpowiadam. Dno koszyka rowerowego to cienkie panele fotowoltaiczne. Jak już mówimy o prądzie, to trzeba zauważyć, że w stolicy zdecydowano się przy modernizacji systemu postawić na rowery elektryczne, czyli jednoślady piątej generacji. To już nie jest zwykły rower, tylko rower elektryczny, ale też bezstacyjny, z baterią wymienną, czyli trochę jakby wchodzimy w filozofię hulajnóg, czyli bez konieczności stacji do ładowania. W stolicy można korzystać na razie z 300 elektrycznych nowych jednośladów, pozostałych rowerów jest ponad 2700. Znamy już w programie trzecim Polskiego Radia podstawowe założenia wdrażanego po raz pierwszy w Polsce innowacyjnego systemu. Trzeba więc przyjrzeć się bardziej szczegółowo pewnym jego nowinkom. Oloki, czyli automatyczne blokady, umożliwiają pozostawienie roweru niczym hulajnogi elektrycznej w dowolnym miejscu. Z opcji pozostawienia roweru poza stacją można korzystać w nowym systemie, a więc rowery co do zasady rzucają rękawice tym hulajnogom, ale tylko co do zasady. Nie jest naszą intencją, żeby wypożyczać rowery na zasadach analogicznych chociażby do hulajnog. Nam ten system nie pasuje, porozrzucane hulajnogi. My nie chcieliśmy takiego systemu, ale też widzimy, że jednak elastyczność systemu wypożyczania hulajnóg jednak zabiera część użytkowników roweru publicznego, więc jeśli jest wyraźnie taka potrzeba, to taka potrzeba będzie spełniona, ale z dodatkową opłatą. Tłumaczył Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Dodatkowa opłata to koszt od 15 do 20 zł. Oloki to nowe możliwości nie tylko dla użytkowników, lecz także dla administratorów systemu. Dzieje się tak za sprawą nadajników GPS, które są zamontowane w blokadach. Te GPS nie tylko zabezpieczają jednoślady przed kradzieżami, lecz także dostarczają wielu cennych danych. Między innymi o tym, jak jeżdżą rowerzyści. Na pewno informacje z systemu Veturilo będą kolejnym źródłem informacji, która nam pomoże lepiej planować zmiany w transporcie nie tylko rowerowym. I dla nas paradoksalnie na przykład informacja o tym, że rowery omijają pewien korytarz, jest informacją, która daje pewien impuls do myślenia o tym, dlaczego tak jest. Mówił zastępca prezydenta miasta stołecznego Warszawy, Michał Olszewski, który deklaruje, że dane z systemu, informacje o tym, jak jeżdżą rowerzyści korzystający z systemu publicznego, wpłyną na rozwój infrastruktury. Wdrażany w Warszawie odświeżony system jest początkiem zmiany na polskim rynku bike sharingowym. Wkrótce podobny do stołecznego system pojawi się na Pomorzu oraz na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ten ostatni system będzie trzecim największym w Europie i największym w naszym kraju. Będzie oparty również o rowery tej technologii czwartej generacji. 7 tysięcy rowerów na 41 miejscowości, co pokazuje, że jednak gminy te rowery rozwijają. W tej chwili w Trójmieście wdrażane jest druga edycja roweru MEWO. Mówił Tomasz Wojtkiewicz, który jednocześnie dodaje, że kryzys, a więc coraz więcej decyzji o zamykaniu lub wygaszaniu systemów rowerowych w Polsce, jest tylko chwilową tendencją. Nie wierzę bardzo mocno, że te rowery się kończą, wręcz przeciwnie. Widzieliśmy rok do roku wzrost. Pandemia oczywiście bardzo mocno uderzyła jakby popularność, natomiast jesteśmy już po tym okresie, rok do roku widzimy bardzo duży wzrost wypożyczeń. W całym, tylko w zeszłym roku w Polsce był to wzrost o ponad 15% w skali całego kraju, a były miejscowości, gdzie miały ponad 100% wzrost wypożyczeń. Wypożyczeń jest więcej i to pomimo tego, że w czasie pandemii wielu z nas zakupiło własne jednoślady. Generalnie systemy rowerów miejskich będą się jeszcze rozwijać, jest bowiem dla nich miejsce na rynku. Rowerzysta to inny klient niż użytkownik hulajnogi. Coraz więcej też systemów finansowanych jest już nie tylko przez samorządy, lecz także dzięki środkom z współprac z operatorami kart sportowych. Nie trzeba się więc bać, że deficytowe z założenia systemy zostaną zamknięte. Do usłyszenia za tydzień. Paweł Turski. Trójkowy punkt techniczny. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed południem 24 minuty dzielą nas od godziny 12. Proszę Państwa, dziś rozpoczyna się tydzień mózgu na UMCS w Lublinie. Mówiłem Państwu o tym już w pierwszej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Jeszcze do tego wrócimy za kilka chwil. My dziś mówimy o sztucznych mózgach, o sztucznym mózgu, o sztucznej inteligencji, która potrafi coraz więcej, ale czy na każdym polu radzi sobie dobrze? Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej sprawdzili, czy słynny już chat GPT rozumie żarty. Doktor Jan Kocoń z nami z Politechniki Wrocławskiej, Katedra Sztucznej Inteligencji. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam w Trójce. Czy ja dobrze rozumiem, że opowiadaliście chatowi GPT dowcipy? A nie tylko dowcipy. Właściwie a proszę jakiś opowiedzieć. To nawet nie tyle były dowcipy, co teksty, w których mógł pojawić się humor. Ale to, powiem, było to wyłącznie jedno z 25 zadań, które postawiliśmy przed ChatGPT i chcieliśmy sprawdzić, jak radzi sobie właściwie z odbiorem emocji, z odbiorem obraźliwości, z różnego rodzaju zjawiskami, które traktowane są przez nas jako subiektywne, czyli takie, dla których w różny sposób ludzie reagują na te same bodźce. No i jakie efekty? Bo te badania jeszcze nie są zrecenzowane, więc mamy okazję na gorąco zapytać, może nawet nie o efekty, nie o wyniki konkretne, ale o wrażenia pańskie na przykład. Jasne. Może ja najpierw zarysuję też tak delikatnie ten kontekst, w jakim się to całe badanie odbyło. Bardzo proszę. Tam na Politechnice Wrocławskiej nasz zespół również współtworzy taką wielką infrastrukturę Clarin.pl i w ramach tej infrastruktury tworzymy różnego rodzaju zarówno elektroniczne zasoby językowe, jak i też narzędzia do pracy z dużymi zbiorami tekstów, głównie w języku polskim. I z naszych usług korzystają i naukowcy, i firmy, często polskie. Między innymi właśnie dużą popularnością w ramach usług, które oferujemy, cieszą się takie narzędzia jak właśnie rozpoznawanie wydźwięku, emocji, obraźliwości tekstów, czyli usługi, przy pomocy której przykładowo firmy monitorujące media są w stanie no właśnie sprawdzić, jak się pisze o czymś, prawda? No i słusznym pytaniem do nas ze strony właśnie tych firm czy klientów było, no od kiedy pojawił się ChatGPT, czy warto dalej z waszych usług korzystać? Właściwie nie tylko naszych, prawda? Ponieważ to już to brzmi są jak to dość popularne usługi w różnych miejscach na świecie, prawda? Także no, temu chcieliśmy się właśnie przyjrzeć i sprawdzić, jak dla pewnych znanych zbiorów, które funkcjonują w internecie, właśnie takich, gdzie ludzie ręcznie opisali jakieś zbiory danych przy użyciu obraźliwości, przy użyciu humoru, emocji i tak dalej, jak właśnie ChatGPT poradzi sobie z tym zadaniem. I to nawet nie tyle jest nasze subiektywne odczucie, ponieważ mnóstwo informacji w sieci obecnie właśnie jest opartych o takie pierwsze wrażenia związane z systemem ChatGPT. Natomiast to, co myśmy chcieli zrobić i co, mam wrażenie, zrobiliśmy bardzo dobrze, to ilościowy sposób podejść do tego zagadnienia, czyli sprawdzić, o ile on jest dokładnie gorszy lub lepszy przy rozwiązywaniu tego typu zadań. No i co wyszło? No? I to, co wyszło nam, no to okazało się, że w tych bardzo subiektywnych zadaniach, tych właśnie zadaniach, gdzie potrzebna jest wiedza o świecie i właśnie pewien rodzaj, nie wiem jak to nazwać, takiej empatii, prawda, no ChatGPT poradził sobie gorzej. Natomiast to jest bardzo ważne, bo to badanie nie miało wyłącznie takiego charakteru krytycznego. Powiem więcej, jak na fakt, że prawdopodobnie ChatGPT nie był w ogóle trenowany do rozwiązywania tego typu zadań, to muszę również powiedzieć, że byliśmy zaskoczeni tym, jak dobrze sobie z tym zadaniem poradził. Bo zwykle podajemy pewne wartości dokładności takiego systemu. W wielkim skrócie możemy sobie wyobrazić, że przykładowo mam 10 tekstów, tak, ocenionych przez człowieka pod kątem choćby tej obraźliwości. No i na przykład w 7 z 10 tych tekstów człowiek powiedział, że okej, taki tekst jest obraźliwy, prawda? Czyli mamy, powiedzmy, dokładność 70% takiego systemu. I ja teraz te same przykłady pokazuję systemowi ChatGPT i patrzę, w ilu przypadkach on tak samo zareagował, prawda? Oczywiście to jest osobne, bardzo złożone zagadnienie, którym w ogóle zajmujemy się też u nas w katedrze już od ponad 2 lat. W jaki sposób tworzyć modele sztucznej inteligencji, które są wrażliwe na potrzeby jednostki, prawda? Znaczy, to jest pytanie, tak? Panie doktorze, to jest pytanie, czy maszyna jest w stanie mieć uczucia albo przynajmniej je rozumieć? No bo jak to wyszło z tym sarkazmem, z tą ironią? Ten GPT rozumie takie rzeczy? Wchodzi w tę grę? Wchodzi w taką, nie wiem, przepychankę słowną? Tak naprawdę trudno jest tu mówić o rozumieniu. Używamy tego słowa troszeczkę jakby w kontekście ChatGPT, jakby to była jakaś myśląca jednostka. Tak naprawdę jest to bardzo duży model statystyczny. Model, który przede wszystkim umie produkować nowy tekst pod warunkiem pokazania mu jakiegoś kontekstu. Mhm. I to jest wszystko, co on potrafi. Tylko trzeba mieć z tyłu głowy, że ten model zobaczył gigantyczne ilości tekstu z internetu. Dla różnych języków, dla różnych kontekstów, to mówimy tutaj o terabajtach tekstu, bardzo dużej ilości. Stąd... Dobrze, ale stąd ja bym wrócił do tego humoru, bo to jest bardzo ciekawe. Nie wiem, czy próbowaliście na przykład z taką klasyką, jak przychodzi baba do lekarza, a lekarz też baba. No to jest proste, jeżeli, prawda? Tu jest tysiące jeżeli tego. Jeżeli bezpośrednio... To prawda. Jeżeli bezpośrednio system spytamy o to, czy ciebie to śmieszy, to on odpowie, że on nie rozumie emocji, on jest tylko maszyną. No właśnie. Ale możemy zadać inaczej pytanie. Możemy zadać pytanie w taki sposób. Czy uważasz, że na przykład większość populacji śmieszyłoby to ten tekst? Prawda? I to już jest inaczej postawione pytanie. Tak samo, czy uważasz, że dany tekst byłby dla kogoś obraźliwy? I tu już stawiamy się w rolę bardziej takiego recenzenta, kogoś, kto musi się wczuć w daną sytuację i sprawdzić, czy faktycznie czy dobrze ocenia pewne zjawisko. Czyli jak właściwie wszędzie, jak w życiu, jak w polityce, jak w socjologii, wszystko zależy od tego, jak sformułujemy pytanie. Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję. Doktor Jan Kocoń, Politechnika Wrocławska, Katedra Sztucznej Inteligencji, był moim i państwa gościem w Trójce przed południem. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość. Mississippi w ogniu, to był organek. Trójka przed południem, 12 minut dzieli nas od godziny 12. Proszę Państwa, wspominałem o tym, dziś rozpoczyna się tydzień mózgu na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Mówiłem Państwu już o tym w pierwszej godzinie naszego spotkania i właśnie teraz na koniec dzisiejszej trójki przed południem naszego pasma popularno-naukowego wracamy do tego tematu. Z nami dr Marcin Rządeczka, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, kognitywista. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Kognitywista, panie doktorze, kto to taki? Kognitywistyka jest interdyscyplinarną nauką z pogranicza neuronauk, sztucznej inteligencji, ale też na przykład lingwistyki i filozofii. To znaczy zajmujemy się takimi problemami, które pojawiają się na styku tych dyscyplin, jak na przykład kwestie związane z właśnie sztuczną inteligencją, też zaburzeniami psychicznymi, ale z perspektywy wykorzystania na przykład narzędzi cyfrowych do wspomagania na przykład terapii, przetwarzaniem języka naturalnego. Więc no, to kilka takich przykładów. Rozumiem, no, czyli generalnie styk technologii z myślą ludzką. Tak, styk technologii i neurobiologii, może okay. W ten sposób powiem. Panie doktorze, bo rozwój technologii informatycznych stworzył nam warunki do budowy sztucznej inteligencji, która naśladuje, albo może bardziej chyba poprawnie byłoby powiedzieć, próbuje naśladować sposób myślenia i działania człowieka. No i my teraz oczekujemy, że ta sztuczna inteligencja będzie realizować czynności właściwe ludzkiemu mózgowi, no między innymi takie jak rozpoznawanie mowy, jak planowanie, jak analizowanie, jak rozwiązywanie problemów. Z tym różnie bywa, jak słyszeliśmy przed chwilą. Na przykład sztuczna inteligencja ma problem z humorem, z dowcipem. Mózg kontra sztuczna inteligencja. Kto w tej rywalizacji przoduje? No chyba na razie mózg, prawda? To znaczy, pozwolę sobie nieco przeformułować pytanie, bo to nie jest do końca tak, że sztuczna inteligencja naśladuje ludzki mózg. Ja powiedziałem, to znaczy, próbuje. Próbuje, no przepraszam, ale są jakby różne rozwiązania technologiczne, które w mniejszym lub większym stopniu są biomimetykami, czyli właśnie naśladują te rozwiązania, które znamy z neurobiologii. Ale na przykład w zakresie przetwarzania języka naturalnego to naśladownictwo jest dosyć ograniczone i odnosi się tylko do pewnych jakby obszarów. Na razie mózg, i myślę, że długo jeszcze mózg będzie miał przewagę. To znaczy, oczywiście można powiedzieć, że no już w 1997 Deep Blue, prawda, pokonał Garego Kasparowa w szachach. Tak. Nie tak dawno. No ale to dość wąska specjalizacja. To tak, właśnie o to chodzi, że to są dosyć wąskie obszary, które są łatwo algorytmizowalne. Czyli znamy, potrafimy w jasny sposób zapisać procedury osiągnięcia określonego rezultatu. Krótko mówiąc, potrafimy dość prosto zdiagnozować pacjenta. Tak, jeżeli chodzi o diagnozę medyczną na przykład, bo w tym obszarze też współpracuję, to są takie obszary medycyny, jak na przykład radiologia czy dermatologia, gdzie sztuczna inteligencja osiągnęła już poziom, powiedzmy, przeciętnego rezydenta zaraz po ukończeniu studiów medycznych. I na przykład takie obszary jak komputerowe widzenie, computer vision, czy właśnie przetwarzanie obrazów, pozwala sztucznej inteligencji rozpoznawać pewne zmiany na przykład w obrazach, na zdjęciach rentgenowskich czy obrazach z rezonansu magnetycznego, ale znowu jest to bardzo wąski obszar, prawda, gdzie możemy jasno zdefiniować te kryteria. No właśnie, ja używałem pewnej przenośni, jeśli chodzi o to diagnozowanie pacjenta. Chodziło mi właśnie o zawężenie tego obszaru dla jakiegoś zaalgorytmizowania, jak pan powiedział, pewnej sfery, z którą liczymy, że dana aplikacja czy dany program sobie sztucznej inteligencji sobie poradzi. A w tym wyścigu o to, kto będzie przodował, czy ludzki mózg, czy sztuczna inteligencja. Jak pan sądzi, sztuczna inteligencja ma szansę prześcignąć ludzki mózg? To znaczy, tak jak mówię, wydaje mi się, że pytanie jest nie do końca właściwie postawione. Myślę, że w najbliższym czasie nie powinniśmy się o to w ogóle martwić, a raczej powinniśmy być optymistyczni, bo sztuczna inteligencja na pewno odciąży nas od zadań, które powiedzmy są mało kreatywne. Z własnego podwórka mogę powiedzieć, że na przykład bardzo pomaga w zbieraniu literatury. Chatboty w stylu chat GTP bardzo pomagają, jeżeli chodzi o tworzenie biografii, zbieranie literatury. Czasami podpowiadają artykuły, które po prostu, których nie znalazłbym w inny ułatwiają sposób. Życie. Tak, na ograniczenia mechaniczne, po prostu ograniczenia czasowe. No ale z takim pełnym pokryciem, jeśli chodzi o problemy analizy, rozwiązywania właśnie problemów, planowania, to jeszcze sztuczna inteligencja będzie miała problem i to jeszcze na pewno, nieprędko nas prześcignie. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Doktor Marcin Rządeczka z Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, gdzie właśnie zaczyna się Tydzień Mózgu, ten inauguracyjny wykład już za chwilę punktualnie o 12 w auli Instytutu Psychologii UMCS. Tu polecam Państwu hashtag Maria Myśli, bo tam wszystkie szczegóły na ten temat. Dziękujemy Państwu bardzo za dziś. Trójka przed południem, Michał Jakubik, Monika Suszek i Witold Lazar. Do usłyszenia do jutra do 9. Oh,